ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงของรายการธรรมะรับอรุณในวันนี้เรามาตอบคำถามกันท่านผู้ฟังคำถามที่ท่านฟังส่งมาไม่ว่าจะส่งมาทางจดหมายแล้วก็มีหลายท่านส่งมาทางจดหมายอยู่จะเป็นไปรษณียบัตรก็ตามเป็นจดหมายสอดส่องติดสแตมป์ก็ตามก็ส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma วันนี้ก็มีไปรษณียบัตรจากท่านผู้ฟังจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์หรือท่านแรกคือคุณสมศรีสุวรรณศรีเขียนไปรษณียบัตรได้แจ้งให้ถึงทราบถึงการทำบุญร่วมบริจาคปัจจัยในงานกฐินวัดป่าดอนไหโศกในวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็อนุโมทนาด้วยในการสร้างบุญนั้นด้วยการให้ทานท่านผู้ฟังจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามเนี่ยถ้าจิตของเราเป็นกุศลธรรมก่อนให้คุณมีความดีใจว่าเราจะได้ทำระหว่างให้จิตมีคุณมีการน้อมไปในการให้ไปแล้วจิตคุณยังมีความเลื่อมใสในทานที่ได้ทำไปแค่นี้นะโดยไม่ได้คิดถึงด้วยซ้ำว่ามันเท่าไหร่นะมันมากหรือมันน้อยนะเราทำจิตให้เป็นลักษณะนี้นะเราได้บุญมากแน่นอนอีกประการหนึ่งเรื่องของการสร้างบุญด้วยการให้ทานนะว่าเราทำแล้วเนี่ยก็คือหวังผลในลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะให้จิตอย่างน้อยเราอยู่ในธรรมนะการให้ทานเป็นธรรมะเราทำธรรมะให้เกิดขึ้นในใจด้วยการให้ทานนี่เป็นสิ่งดีแต่เป็นสิ่งที่ควรทำก็ขออนุโมทนามากับคุณสมใจสุวรรณศรีจากตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์จดหมายอีกฉบับหนึ่งก็มาจากจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนกันคือคุณจรูนพรมน้อยจากตำบลคุ้งตะเภาอยู่คนละตำบลกันอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์เหมือนกันเขียนจดหมายมาได้พูดถึงเรื่องการสมทบทุนในกองกฐินด้วยก็ขออนุโมทนาแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของเหยื่อของมารต้องการให้พูดถึงเรื่องเหยื่อของมารที่ในงานบุญทุกประเภทก็จะมีการแทรกสิ่งบันเทิงอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นกับดักของมารกับดักของมารก็คือมันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกับดักของมารก็คือกามคุณ5นะมารจะวางกามคุณ5ไว้ตามจุดต่างๆจุดนั้นอยู่ที่ไหนไม่ตาคุณก็หูคุณไม่หูก็จมูกลิ้นกายหรือใจมารจะมาในรูปอาหารรูปเงินรูปชื่อเสียงรูปเกียรติยศรูปทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆนี่เป็นกามคุณ5นะกามคุณ5นั้นอาจจะเป็นผลของบุญที่เกิดขึ้นจากคุณก็ได้แม้สมมติว่าเรามีการสร้างบุญด้วยการให้ทานอยู่เรื่อยๆนะเราก็จะเป็นผู้ที่เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5กามคุณ5นั้นอาจจะมาจากผลบุญที่เราได้สร้างไว้นะก็เรียกว่าเป็นวิบากของกรรมดีที่เราได้ทำไว้ในการให้ทานก็ได้หรือกามคุณ5นั้นอาจจะเป็นเหยื่อของมารนะเป็นเหยื่อของมารที่มันมาวางล่อไว้ล่อให้เรามีอะไรล่อให้เรามีกามนะถ้าเรามีกามเมื่อไหร่นะเราติดกับของมารทันทีกามนี้อยู่ในใจของเรานะกามกับกามคุณ5ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ฟังที่ฟังเมื่อวานคงจะทราบอยู่นะกามเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีมัวเมาพอใจในอะไรในสิ่งที่เป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้อันเป็นของวิจิตรพิสดารที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มันจะสร้างความสุขโสมนัสได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งภายนอกที่มันเข้ามาถูกไหมเราเรียกมันว่ากามคุณ5น้ำมันจะใช้สิ่งเหล่านี้มาล่อล่ออะไรล่อใจให้เรามีกามให้เรามีกำหนัดสองส่วนแยกกันทุกฝั่งนะกามอยู่ในใจของเรากามคุณ5อยู่ข้างนอกนะบางคนก็จะเรียกเจ้ากามคุณ5เนี่ยว่าวัตถุกามเรียกกามที่อยู่ในใจของเราเนี่ยว่ากิเลสกามนะอยู่ในสองส่วนนะมันจะบังคับหัวใจของเราได้ถ้ามันได้กลิ่นกามที่อยู่ในใจของเรานะมันโดยเอาอะไรมาล่อนะก็เอากามคุณ5มาล่ออย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นมันมาได้ทุกรูปแบบ โอ้ยท่านผู้ฟังอย่าไปพูดถึงเรื่องแค่ดนตรีเหล้ายาปลาปิ้งความสุขอะไรต่างๆพวกนั้นนะแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีมันยังเอาเราได้นะเอาอย่างพระสงฆ์ผ้าในช่วงกฐินมีการตัดเย็บต้องงามตรงนั้นต้องประณีตตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นกามได้เหมือนกันนั้นน้อยๆมันก็ยังที่จะมากุมหัวใจเราได้เราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้กามคุณนั้นซึ่งเป็นอาจจะเป็นเหยื่อของมารเนี่ยมาเป็นเหยื่อให้เรากลายติดเหยื่อมันเขาใช้คำว่าอะไรท่านฟังไปตกปลาคนก็ไปตกปลาเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าจะทำความปรารถนาดีให้ปลานะหรือว่าหวังว่าปลานั้นจะอยู่เป็นสุขไม่เลยเขาหวังว่าจะได้กินปลาหวังความชิบหายความทำลายไปของปลาเหมือนกันมารเนี่ยเอากามคุณห้ามเป็นเหยื่อล่อถ้าเราไปกินเบ็ดมันเมื่อไหร่เราเสร็จมันทันทีนะอาการที่เราไปกินเบ็ดนั่นคือการที่เรามีกามอยู่ในใจมีกิเลสกามอยู่ในใจมันเอาอะไรมาเป็นเบ็ดนั่นคือกามคุณห้ามนะบางทีมันใช้บุญของเรานี่แหละใช้บุญของเรานะในการที่เราเป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้านี่มันใช้บุญของเราบางทีวางกับดักเอาไว้นะมันเป็นขึ้นมาได้มันมีอยู่อันนี้ก็คืออธิบายให้คุณจรุนพรหมน้อยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกามที่เดี๋ยวนี้เยอะแยะมากมายแน่นอนเปลี่ยนทุกรูปแบบไม่ว่าจะสมัยไหนสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันนะมีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์มีเทคโนโลยีไม่มีเทคโนโลยีคนมันจะมีความทุกข์หรือความสุขมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกมันไม่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็สัก5ทางทางใดทางหนึ่งแค่นี้เองนะเราจะป้องกันก็ป้องกันแค่ตรงนี้เองนะคำสอนพระเจ้าถูกต้องตรงจริงตลอดการสมัยก่อนสมัยปัจจุบันก็ใช้ได้เหมือนกันอีกประเด็นหนึ่งที่คุณจรูนได้ถามมาในที่นี้คือเรื่องของความเป็นอธิปไตยนะโดยพูดถึงเรื่องโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยโดยได้พูดถึงเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ได้อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นการปกครองระบอบอัตตาธิปไตยประชาธิปไตยก็ต้องมีธรรมาธิปไตยตอนนี้ข้าพเจ้าก็จะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ดีกว่านะคือเรื่องของโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยอันนี้มาในอังคุตระนิกายนะตัตติกานิบาตคือหมวดที่เป็นหมวด3พูดถึงอธิปไตยสูตรนะมีอธิปไตยเนี่ยคือความเป็นใหญ่เหมือนกับว่าอะไรเป็นใหญ่ในประเทศรัฐธรรมนูญใช่ไหมคุณมีการประกอบแบบไหนประชาธิปไตยนะก็คือเอาประชาชนเป็นใหญ่ในที่นี้อธิปไตยเนี่ยในธรรมะวินัยนี้อะไรเป็นอธิปไตยถามท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเขียนจดหมายมาถามข้าพเจ้าก็ทุกสัปดาห์เลยนะตอบให้วันนี้ถามท่านผู้ฟังบ้างว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรเป็นอธิปไตยอะไรเป็นใหญ่อะไรเป็นอธิบดีนะก็ตอบให้ก็ได้นะสิ่งที่เป็นอธิปไตยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือสตินะสติเป็นอธิปไตยในบางที่ก็บอกว่ามีสติเป็นอธิบดีนะหมายถึงการบริหารงานตามสายงานเนี่ยในกรมกองในกรมนะก็จะมีอธิบดีใหญ่สุดละบริหารตามสายงานลงมานะแล้วก็มีสมาธิเป็นหัวหน้านะหัวหน้าในแต่ละส่วนแต่ละขั้นก็เป็นสมาธิมีปัญญาเป็นอันดับถึงความสูงสุดมีวิมุตติเป็นแก่นตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของอธิปไตยนั่นคือเรื่องของสติเราต้องมีสติเป็นอธิปไตยในธรรมะวินัยนี้นะมีสติเป็นอธิปไตยแล้วถามว่าอธิปไตยแบบโลกอธิปไตยแบบอัตตาและอธิปไตยแบบธรรมะนะต่างกันอย่างไรนะซึ่งอธิปไตยเป็นธรรมะแน่นอนนะท่านผู้ฟังอธิปไตยคือสติใครสักคนใดคนหนึ่งออกบวชมาแล้วนะเราบวชมาแล้วเพราะว่าเห็นทุกโทษในสังสารวัฏบวชมาแล้วนะไม่ใช่ว่าเหตุแห่งจีวรชื่อเสียงหรือลาภสักการะต่างๆนั่นคืออธิปไตยละแสดงว่าคุณมีสติพอประมาณละคุณมีอธิปไตยเกิดขึ้นในใจของคุณละคุณรู้กระบวนการขั้นตอนการทำงานนะรู้การบริหารงานตามสายงานแล้วว่าทางนี้มันถูกเราไปตามทางนี้นั่นคือเริ่มมีสติละใครสักคนใดคนหนึ่งนะออกจากเรือนนะมาประพฤติพรหมจรรย์ชั่วคราวก็ตามนะตั้งใจเต็มที่ก็ตามแล้วก็มีความระลึกว่าฉันบวชมานี้ไม่ใช่เหตุแห่งปัจจัย4ชื่อเสียงเกียรติยศอะไรพวกนั้นอันนี้ชื่อว่าคุณมีอธิปไตยนะรายละเอียดที่ต่างกันระหว่างอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยก็คือว่าผู้ที่มีลักษณะ อธิปไตยในลักษณะอัตตาธิปไตยเนี่ยก็คือจะพิจารณาตัวเองมาเน้นในการพิจารณาถึงตัวเองในการพิจารณาที่ตัวเองว่าเออเราบวชมาแล้วเราจะมาแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายในเรื่องของกามในเรื่องของกามคุณมันไม่ควรนะเราควรจะต้องตั้งใจไว้ในการปรารภความเพียรมีสติไม่ย่อหย่อนมีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวนะจึงละอกุศลเจริญกุศลละกามันมีโทษเจริญกามันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่นะคือมีอธิปไตยแล้วนะออกจากเรือนบวชละมีใจตั้งมั่นในการปฏิบัติแล้วมีอัตตานะอัตตาคือตัวเต็มตัวเองพิจารณาถึงตัวเองว่าฉันจะมาเสพกามอยู่ไม่ได้แล้วฉันรีบปฏิบัติธรรมให้มันพ้นทุกข์ซะดีกว่าคนลักษณะแบบนี้คืออัตตาธิปไตยอย่างที่2คือโลกาธิปไตยนะต่างกับอัตตาธิปไตยตรงส่วนของโลกนั่นเองคือแทนที่จะปรารภตัวเองนะคือข้อแรกเหมือนกันนะในความมีอธิปไตยคุณมีสติตั้งมั่นระดับหนึ่งคุณออกจากเรือนบวชนะจะไม่ใช่จะใช่เหตุแห่งจีวรปัจจัยสีอะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่เอาเราบวชมาแล้วแล้วก็ปรารภโลกนะปรารภโลกในการที่ทำที่สุดแห่งทุกได้เขาคิดยังไงคนที่มีลักษณะของโลกาธิปไตยเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าโอ้ยคนที่เขารู้วาระจิตคนอื่นเช่นสมณะรูปอื่นหรือครูบาอาจารย์ที่เขามีความสามารถพิเศษหรืออาจจะเป็นพวกเทวดาที่เขามีความรู้พิเศษถ้าเขาเห็นเรามาคิดเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนนี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้เราจะถูกติเตียนเราจะขายขี้หน้าเราจะเหมือนการถูกลงประตักเอางี้แล้วกันเราจะเป็นผู้ที่ตั้งสติไว้อย่างดีนะมีความเพียรไม่ย่อหย่อนมีกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมีสติตั้งมั่นไม่ลืมหลงนะแล้วก็ละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษบริหารตนให้หมดจดอยู่อันนี้เรียกว่าโลกาธิปไตยนะท่านผู้ฟังสังเกตดูนะอธิปไตยเหมือนกันนะเขามีสติในการที่จะรู้แล้วว่าการประพฤติพรหมจรรย์นี่ดีละออกมาละแต่เขาปรารภคนละอย่างในการที่ทําที่สุดแห่งทุกได้โดยพวกอัตตาธิปไตยนะคือปรารภเรื่องจิตของตัวเองนะว่าถ้าเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับกามมีกามอยู่ในใจมันไม่ดีเราละซะแล้วทําที่สุดแห่งทุกได้อันนี้คืออัตตาธิปไตยส่วนโลกาธิปไตยปรารภคนอื่นนะปรารภคนที่มีความสามารถพิเศษในการอ่านจิตหรือพวกเทวดาที่เขาจะมารู้ใจของเราว่าใจของเรามันหยาบช้าชั่วเลวทรามโอ้ยเราไม่ทำนะปรารภคนอื่นปรารภโลกแล้วตัวเองทำความเปลี่ยนให้ถึงที่สุดของทุกอันนี้ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยส่วนอัตตาธิปไตยเป็นอย่างไรอัตตาธิปไตยนะก็ส่วนที่เป็นอธิปไตยเหมือนกันนะคือออกบวชจากเรือนนะเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเดือดร้อนละนะแล้วก็ไม่ใช่เหตุแห่งปัจจัย4เสนาสนะบิณฑบาตอะไรพวกนี้ไม่ใช่ส่วนที่เป็นธรรมะในธรรมาธิปไตยคืออะไรนั่นคือการที่เขาปรารภสวากขาตธรรมนั่นเองนั่นคือธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วโอ้ยพระเจ้าประกาศของดีไว้ขนาดนี้ถ้าเราไม่เอามาปฏิบัตินี้เราไม่ได้เรื่องเลยคนหนึ่งเขายังทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้เราปรารภสวากขาตธรรมนี้แล้วมีความเพียรนะตั้งเอาไว้อย่างเด็ดเดียวนะมีสติตั้งมั่นมีจิตไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะแล้วก็เอาอาศัยธรรมนั่นแหละเป็นใหญ่นะจึงปรารภความเปลี่ยนนะละอกุศลเจริญกุศลละกรรมมันมีโทษเจริญกรรมอันไม่มีโทษนะบริหารตนให้หมดจดอยู่นะก็เรียกว่าเป็นธรรมาธิปไตยระหว่างอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยนั้นนะต่างกันตรงที่ว่าเอาอะไรเป็นใหญ่นะในการอธิปไตยตรงนี้นะซึ่งอธิปไตยแน่นอนเป็นสติแต่คุณอาศัยอะไรทำให้เกิดสติตรงนั้นสำหรับอัตตาธิปไตยก็คืออาศัยตัวเองในการที่จะตั้งสติเอาไว้ไม่ลืมหลงนะส่วนโลกาธิปไตยก็คืออาศัยโลกอาศัยคนอื่นอาศัยคนที่ความกังวลที่ว่าเขาจะรู้จิตของเรานะตรงนี้คือมีหิริโอตตัปปะละมีหิริโอตตัปปะละก็เลยทำความเปลี่ยนตั้งสติเอาไว้ไม่ให้ลืมหลงอันนี้ก็คือโลกาธิปไตยเนื้อส่วนธรรมาธิปไตยซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นคืออาศัยสวากขาตธรรมคือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วอันนี้ก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ใครสักคนใดคนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นประเภทอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยหรือธรรมาธิปไตยนั้นทั้ง3อย่างนี้ดีหมดเพราะอะไรเพราะคุณมีสติไม่ลืมหลง มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวมีใจเด็ดเดี่ยวมีตนส่งไปแล้วในแนวธรรมะดีหมดเลยทั้ง3อย่างนี้เพราะเขาใช้ธรรมใช้โลกหรือใช้อัตตาคือตัวตนเนี่ยปรารภให้ตัวเองมีสตินั่นเองนะมีสติเป็นอธิปไตยในธรรมะเวลานี้มีสติเป็นอธิปไตยมีสติเป็นอธิปดีตรงนี้นิดนึงนะท่านผู้ฟังคืออธิปไตยเนี่ยคือสติสติคืออธิปไตยนะคุณปรารภสตินี้ได้มาจากอะไรถ้าได้มาจากตัวตนก็เป็นอัตตาธิปไตยคุณปรารภสตินี้ได้มาจากอะไรถ้าได้มาจากโลกได้มาจากคนอื่นก็เป็นโลกาธิปไตยคุณปรารภสตินี้ได้มาจากอะไรถ้าได้มาจากสวากขาตธรรมอันนั้นก็เป็นธรรมาธิปไตยถ้าคุณคิดว่าอธิปไตย3อย่างนี้ดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าถูกต้องแต่ถ้าเราจะพูดถึงประชาธิปไตยในที่นี้คุณจรูญก็ได้พูดถึงคำว่าประชาธิปไตยด้วยนะซึ่งคำว่าอธิปไตยเนี่ยในความหมายของพุทธเจ้าอยู่แล้วหมายถึงสติถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาลากกันไปโดยที่ไม่ได้มีสตินั้นไม่เรียกว่าประชาธิปไตยอันนั้นก็เรียกว่าไปตามแรงกิเลสของคนส่วนใหญ่นะแต่ถ้าประชาชนส่วนนั้นเขามีสติอันนั้นเรียกประชาธิปไตยนะในความหมายของพุทธเจ้าเอาสติเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นก็นี่ก็ลักษณะของธรรมาธิปไตยเหมือนกันนะในกรณีที่ว่าเราต้องมีสตินั้นสตินั้นคืออธิปไตยนะถ้าสติมีอยู่ในประชาชนเราพอจะอ้อมแอ้มเรียกอันนั้นว่าประชาธิปไตยได้เราไม่ได้ว่าจะต้องเอาตามส่วนมากนะเพราะถ้าส่วนมากขาดสติอันนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยและนั่นคือคำถามของคุณจรูญพรมน้อยจากตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อีกคำถามหนึ่งในวันนี้มาจากทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com โดยใช้ชื่อว่าคุณรจนา Knocknet Gmail คุณรจนาได้ถามถึงความหมายในสิกขสูตรนะซึ่งสิกขสูตรนั้นส่วนหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้เอามาให้ท่านผู้ฟังฟังที่ปรารภเรื่องใครก็ตามที่ประพฤติพรหมจรรย์นะทนประพฤติพรหมจรรย์น้ำตานองหน้าก็ยังประพฤติพรหมจรรย์ได้อยู่ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้ายกย่องนั้นน่าสรรเสริญในความที่เขามีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีความเพียรมีปัญญา5อย่างนี้นะซึ่งอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่ข้าพระเจ้ายกมาให้ท่านผู้ฟังฟังนะแต่ว่าในที่นี้คุณรจนาถามถึงส่วนที่ไม่ได้ยกมาให้ฟังนั่นคือส่วนที่พระเจ้าติเตียนนั่นเองนะติเตียนคนที่ลาสิกขาออกมานะจากภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามลาสิกขาออกมาเป็นคฤหัสถ์ก็จะถูกติเตียนในฐานะ5อย่างนะสิ่งที่คุณรจนาถามในข้อนี้ในคุณธรรม2ข้อนั่นคือความที่ไม่มีแม้หิริในกุศลธรรมความที่ไม่มีแม้โอตตัปปะในกุศลธรรมนั่นคือพระเจ้ายก2ส่วนนี้ตรงข้ามกันนะคือถ้าใครทนประพฤติพรหมจรรย์น้ำตาน้องหน้าอยู่ก็ฝืนทนนะยกย่องว่าคุณมีคุณธรรม5อย่างนะศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะและก็ปัญญาแต่ถ้าใครลาสิกขาออกมาก็ถูกควรถูกติเตียนด้วยคุณธรรม5อย่างก็คือไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะแล้วก็ไม่มีปัญญานะ5อย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณรจนาที่พูดถึงในตัวบาลีที่เขาแปลออกมาแล้วเนี่ยก็จะฟังดูงงๆนิดนึงนะที่แปลว่าไม่มีแม้หิริในกุศลธรรมนะไม่มีแม้โอตตัปปะในกุศลธรรมคำว่าหิริโอตตัปปะเนี่ยถ้าเราดูที่เขาแปลในภาษาอังกฤษนะก็จะแปลศัพท์ที่เป็นความหมายภาษาไทยออกมาก็คือหมายความว่ารู้ว่าอะไรผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดนะความรู้ผิดชอบชั่วดีรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดเนี่ยคือหิริโอตตัปปะคือความกลัวและความละอายต่อบาปทีนี้รายละเอียดมันอาจจะมีตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่าเอาก็ถ้าไม่ได้ทำผิดศีลแล้วก็ยังเป็นพระอย่างสมบูรณ์อยู่ออกพรรษาเสร็จปุ๊บก็ลาสิกขาไปเอ๊ะมันทำไมจะไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะตรงไหนพระเจ้าก็เลยใส่คำนี้เข้าไปเพิ่มเติมคือในเรื่องของกุศลธรรมนะคือสมมติว่าถ้าใครสักคนหนึ่งบวชเป็นพระนะคุณบวชเป็นพระแล้วดีแล้วคุณคิดจะลาสึกคุณสึกไปนะทำไมพระเจ้าติเตียนตรงนี้ทั้งที่นั่นก็ไม่ได้ถือว่าไม่มีหิรินะก็ไม่ได้ถือว่าไม่มีโอตตัปปะเพราะว่าถ้าเราก็ยังรักษาศีลอยู่ในความเป็นสภาพของเราตรงนั้นได้นะคุณเป็นคฤหัสถ์คุณก็รักษาศีล5ได้คุณเป็นพระคุณก็รักษาศีลที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่มันลึกซึ้งขึ้นไปได้อันนั้นก็ดีไปพระเจ้านะท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมในเรื่องบทพยัญชนะมาก เราจะสังเกตได้ในทุกแง่มุมทุกจุดตรงนั้นตรงนี้จะมีที่เล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าคอยระวังไว้ในที่นี้ก็เหมือนกันหิริโอตปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปนั้นในกุศลธรรมหมายความว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมกว่านั้นนี่คือในความหมายของข้าพเจ้านะข้าพเจ้าตีความว่าอย่างนี้ว่าเอาอย่างศีล8เอาง่ายๆแค่ศีล8กับศีล5เราจะบอกว่าศีล5ไม่ดีไม่ได้หรอกศีล5ดีแน่นอนดีมากๆด้วยนะศีล8โอ้โหดีมากดีนะแต่ถ้าเราจะละศีล8ไปหาศีล5มันจะไม่ค่อยดีนะการละตรงนี้แสดงว่าคุณไม่ละอายต่อบาปนะไม่ได้กลัวต่อบาปเข้าใจนะคือเราจะบอกศีล5ไม่ดีไม่ได้ศีล5ดีคุณรักษาศีล5ได้ดีแน่นอนคุณรักษาศีล8ได้ดีแน่นอนแต่ถ้าคุณบอกว่าเราจะละศีล8ไปหาศีล5แล้วบอกว่าคุณไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าศีล5ก็ดีนี่ศีล5ไม่ใช่บาปเราไม่ได้ทําผิดศีล5คุณก็ยังมีหิริคุณก็ยังมีโอตตัปปะคุณยังดีกว่าหลายๆคนที่เขาผิดศีล5ด้วยซ้ําคนที่ผิดเต็มๆเลยเนี่ยคือไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่รู้อะไรผิดชอบชั่วดีในที่นี้พระเจ้าก็จึงเติมคำว่ากุศลธรรมเข้าไปด้วยนั่นคือสิ่งที่เป็นกุศลธรรมกว่าหมายความว่าถ้าคุณจะละจากศีล8ลงมาอยู่สู่ศีล5อันนี้คือหิริในกุศลธรรมคุณไม่มีโอตตัปปะในกุศลธรรมคุณไม่มีไม่ใช่ว่าคุณไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะเลยนะมีอยู่เพราะยังรักษาศีล5อยู่อันนี้คิดว่าคุณรัชนาจะเข้าใจตรงประเด็นนี้อีกเรื่องนึงที่คุณรัชนาได้เขียนมาถามก็พูดถึงภิกษุนั่นที่บวชในธรรมวินัยนี้นั่นที่ว่าอยู่ตามป่าตามเขาประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแต่อยู่ในเมืองพระในเมืองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างนะก็ทำให้คุณรจนาคิดว่าในเมืองอาจจะมีเนื้อนามบุญที่น้อยกว่านะผู้ที่อยู่ไกลจากความเจริญอยู่ไกลจากวัตถุก็เลยมีความคิดว่าคนชนบทเนี่ยเขาจะมีความโชคดีกว่าคนที่อยู่ในเมืองที่คนชนบทเนี่ยได้อยู่ใกล้เนื้อนาบุญแต่คนในเมืองนะไม่ได้อยู่ใกล้เนื้อนาบุญในลักษณะที่พระเจ้าบอกเอาไว้เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยซึ่งเรื่องนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้กับคฤหบดีคนหนึ่งแต่คฤหบดีคนนี้เขาบอกว่าแม่ทานของฉันนี่จะต้องให้ในเนื้อนาบุญเท่านั้นแต่ซึ่งเนื้อนาบุญในที่นี้เขาหมายถึงพระอรหันต์เลยนะซึ่งเขาก็เลยดูคนใดใครล่ะใครที่เป็นพระอรหันต์เขาก็จะดูคนที่อยู่ป่าแต่คนที่ถือผ้าบางสกุลนะผ้าต้องเศร้าหมองนิดนึงหรือว่าคนที่บิณฑบาตอยู่เรื่อยๆนะก็ดูตรงนี้3อย่างซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้การที่คฤหัสถ์ผู้อิ่มด้วยกามคุณทั้ง5จะมารู้ว่าใครเป็นพระอรหันต์ใครไม่ใช่พระอรหันต์นะใครเป็นเนื้อนาบุญใครไม่ใช่เนื้อนาบุญด้วยการดูแค่นี้มันไม่ได้นะเพราะว่าคนที่อยู่ป่าและมีจิตใจหมุนไปผิดก็มีคนที่ถือผ้าบางสกุลคนที่บิณฑบาตเป็นวัดแล้วจิตใจหมุนไปผิดก็มีคนที่ไม่ได้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่คนที่ใส่นุ่งห่มผ้าก็ระเบิดดีที่จิตใจหมุนถูกก็มีคนที่อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่เขตป่าคนที่ไม่ได้บิณฑบาตเป็นปกตินะฉันในที่นิมนต์นะจิตใจตั้งอยู่อย่างถูกต้องนะเป็นคนที่ละราคะโทสะโมหะหมดแล้วหรือกำลังปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะก็มีนะก็มีเพราะฉะนั้นมันจะมาตัดสินใจด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ได้นะบางคนเดินย่างกรายห่มผ้าพูดจาโอ้เหมือนพระดีๆมีนะแต่ข้างในกักขระก็มีก็เตือนไว้เหมือนกันนะเป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าเตือนเอาไว้พอเราจะมาพิจารณาตัดสินใจจากตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ก็มีเกณฑ์ในการวัดอยู่นะแล้วให้ทำยังไงดีกับทานที่เราควรจะทำพระเจ้าก็ให้ทำสังฆทานคือถวายในสงฆ์นะถวายในสงฆ์ในลักษณะที่ทรงนี้ก็จะไปแบ่งกันในหมายความว่าใครขาดเขาก็จะเอาไปนะใครลักษณะเข้าของเข้าคลังนะใครขาดตรงไหนก็มาเบิกไปจากคลังตรงนี้มีอุบาสกท่านหนึ่งก็ได้เคยมาบอกข้าพเจ้าเหมือนกันนะเป็นอุบาสกอุบาสิกาคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันนะเขาก็ได้เคยปรารภปัญหานี้เหมือนกันนะว่าโอ้เขาคิดว่าในเมืองไม่มีเนื้อนาบุญอยู่ป่ามีเนื้อนาบุญนะวิธีแก้ปัญหาของเขาก็คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนี่คือเขาก็เอาบาทใบน้อยๆของเขาเนี่ยนะบาทเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระปุกออมสินนะแต่เป็นรูปบาทนะวันไหนเขาอยากจะใส่บาทแต่เขาเอาเงินเนี่ยใส่ไว้ในบาทใบนี้นะวันไหนเขาอยากจะใส่บาทพระแต่นี่ก็จะไปทำอาหารใช่ไหมเขาไปทำอาหารมาเขาก็เอาเงินดีกว่าเอาเงินของเขาเนี่ย ธนบัตรบ้างอะไรก็บ้างที่เขาเป็นเหรียญเงินเป็นธนบัตรก็ใส่ลงไปในบาทที่เป็นกระปุกออมสินนี้พอถึงเวลาปีหนึ่งหรือปีละสองครั้งเขาไปวัดที่เขามีศรัทธานะเขาก็เอาเงินที่อยู่ในกระปุกออมสินที่เป็นรูปบาทเนี่ยไปถวายนะในลักษณะของปัจจัยสี่ที่ควรแก่สมณะจะบริโภคในวัดที่เขามีศรัทธาในเนื้อนาบุญที่เขามีศรัทธานะเขาก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันก็มีได้บุญเต็มนะอย่าไปคิดว่าตอนที่เราเอาเงินใส่ในกระปุกออมสินที่เป็นรูปบาทพระเราจะไม่ได้บุญไม่ใช่เพราะนั่นคือลักษณะก่อนทําบุญก่อนทําบุญคุณมีความดีใจระหว่างทําบุญคุณมีความจิตน้อมไปหลังทําบุญคุณมีความเลื่อมใสนะบุญนั้นได้มากแน่นอนนะคุณอาจจะแก้ปัญหาในลักษณะนี้ก็ได้แล้วก็เป็นการที่คิดว่าเป็นทางออกได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันในที่นี้นะคุณรจนาก็ยังพูดถึงเรื่องของการต้องการจะอยู่ใกล้เนื้อนาบุญที่ดีนะเนื้อนาบุญที่ดีอาจจะเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะอยู่ใกล้ท่านได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความเจริญตาเจริญใจนะได้พูดคุยสอบถามปัญหานะสิ่งใดๆนี้จะเป็นความเจริญทางปัญญาอันนี้แน่นอนทีนี้ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ล่ะถ้าไม่ได้อยู่ไกลพระเจ้าเคยตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าใครก็ตามนะถ้าอยู่ห่างเราร้อยโยชน์1โยชน์14กิโลเมตรนะท่านผู้ฟังร้อยโยชน์นี่1,400กิโลเมตรจากเหนือสุดประเทศไทยจนถึงใต้สุดประเทศไทยนะก็ระยะประมาณนี้นะใกล้กันขนาดนี้แต่ถ้าผมว่าจิตใจนั้นมีสัมมาทิฏฐิปราศจากนิวรณ์ทั้ง5นะมีความเพียรอันปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติเป็นธรรมที่ตั้งเข้าไปไว้แล้วอย่างไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวต่อให้ไกลกันถึง 1,400 กิโลเมตรระยะทางจากเหนือสุดจนถึงใต้สุดประเทศไทยไกลกันขนาดนั้นก็เหมือนอยู่ไกลท่านผู้ฟังลองคิดดูคนที่เดินติดกับพระพุทธเจ้านะคนที่อยู่สมัยอินเดียด้วยกันร่วมสมัยพระพุทธเจ้าถูกธรณีสูบไปตกนรกด่าทอพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้เนื้อนาบุญขนาดนั้นยังไม่แสวงหาบุญชื่อว่าอยู่ไกลกันมากอยู่ไกลกันมากแต่ตอนนี้เราอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้านะเป็นเนื้อนาบุญสุดยอดแล้วนะนะทั้งเรื่องเวลาทั้งเรื่องระยะทางนะก็เหมือนอยู่ใกล้กันท่านผู้ฟังนะจะมาวัดป่าดอนไฮโซก็ได้จะไม่ได้มาก็ได้แต่ท่านผู้ฟังถ้ามีจิตละนิวรณ์ห้าได้มีความเพียรปรารภแล้วอย่างไม่ย่อหย่อนมีสติตั้งไว้แล้วอย่างไม่ลืมหลงมีกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นแล้วเป็นรมันเดียวท่านผู้ฟังเหมือนอยู่ใกล้กันเราเหมือนเป็นญาติกันเราเหมือนรู้จักกันมานานเพราะเรามีธรรมะนั่นเองมีความคุ้นเคยในธรรมะความคุ้นเคยกันเป็นญาติอย่างยิ่งท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังมีคำถามข้อสงสัยใดๆส่งมาได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าที่ puredhamma.com ก็ได้ puredhamma ท่านผู้ฟังลองคิดดูข้าพเจ้าอยู่จังหวัดอุดรธานีท่านผู้ฟังอยู่ทั่วประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศก็ยังได้ยินกันได้เรามีความที่คุ้นเคยกันในเรื่องของธรรมะให้เป็นอย่างนี้เราจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เจริญได้เจริญพร